الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegûmil hisâb o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdunûn ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse İmam Rabbani'den 70. mektubu okuyacağım. Mektubun hülasası şudur. Allah-u Teala yeryüzündeki bütün her şeyi bizim için yarattığını ifade eden bir ayet-i kerimeyi merkez alır. Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetlerle bazı insanların ondan uzaklaştığını, bazılarının ise bu nimetlerin akabinde Rabbine çok yaklaştığını ifade eder. Her iki yolu da bize açar. Bizim için her iki yolunda, her iki sonucunda açık olduğunu bildirir. Çok ibret dolu bir mektuptur. Hepimize Allah-u Teala nimetler verdi. Biz şimdi hangi tarafı seçeceğiz? Bunun bir kararını vermemiz lazım. Bu mektubu okurken lütfen iyi, dikkatli bir şekilde dinleyin. Alabileceğimizi alalım. Evimize boş gitmeyelim kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Sadakallahu l-azim. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız şöyle buyurdu. O yarattı. Halaka lekum. Her şeyi sizin için. Sizin için yarattı. Halaka lekum. Lekum sizin için demek. Halaka yarattı. Kim? Huvellezi. O. O yaptı. Yaratıcı kim kardeşler? Allah Azze ve Celle. Örneksiz, aletsiz, edevatsız. Her şeyi yarattı ama bir şey söylüyor. Sizin için. Mâ fil ardı cemî'â. Arzda olan ne varsa, her ne varsa cemî'â tamamını sizin için yarattı. Allah-u Teala Hazretleri yeryüzünde, arzda, dünyada görüp lezzet aldığımız, dokunup lezzet aldığımız, koklayıp ya da yiyip lezzet aldığımız her ne varsa tamamını bizim için yarattığını ifade ediyor. Bu ayet-i kerime, Bakara suresi 29. ayet-i kerimede bizim için yarattığını ifade ediyor. Her şeyi en sevdiği varlık olan insan için yaratmış iken insan kim için çalışıyor? Bizim de bir suali bu soruyu kendimize sormamız iktiza ediyor. Her şeyi senin için yarattı, her şeyi senin hizmetine verdi. Peki sen kime hizmet ediyorsun? Sen kimin peşindesin? Sana verdiği nimetlerden onun yoluna harc ettiğin, onun için sevdiğin bir şey var mı yoksa tamamını nefsin için mi seviyorsun? Kardeşler, dünyada herhangi birisi bizim için bir şey yaptığı zaman ona karşı muhabbetimiz, sevgimiz artar değil mi? Akşam evine geldiğin zaman hanımın bu yemeği senin için yaptım. Bak evdeki diğer bireyler sevmiyor bu yemeği. Ama bu akşam kocamı mutlu etmek için senin için yemek yaptım bey dediği zaman mutlu olur musun? Eşine karşı sevgin, hürmetin, muhabbetin artar mı artmaz mı? Artar çünkü sana özel bir şey yaptı o. Sana özel. Bir arkadaşın sana bir hediye aldı. Şu gömleği ve pantolonu sana hediye olarak aldım hocam dedi. O kişiye karşı muhabbetin, sevgin artar mı? Artar. Çünkü seni düşünmüş. Kendi maişetin, kendi maişetinden kendi nefsine harcayacağı bir şeyi dostuna, ahbabına, sevdiğine harc etmiş. O adama karşı dikkatin, muhabbetin celbolunur, çekilir. Neden böyle olur? Sana karşı sevgisi, muhabbeti var diye. Senin için bir şey yaptı bu adam. Birisi saldı seni yemeğe çıkarttı. Birisi aldı seni tatile götürdü. O adama karşı muhabbetin, sevgin artar. Çünkü sana bir şeyler verdi, bir şeyler paylaştı seninle. Allahü Teala Hazretleri bu ayette her şeyi bizim için yarattığını ifade ediyor. Dünyada gördüğün ve lezzet aldığın ne var? Güneşten lezzet almıyor musun? Yaz aylarında insanların çoğunluğu yaz aylarını daha çok sever. Çünkü daha hafif giyinir, dışarıya çıkar, güneşin tadını, rüzgarın tadını, yeşilliklerin kokusunu çok daha farklı alır. Üşümez, dışarıda daha fazla vakit geçirir. Yaz ayları dışarıda daha çok vakit geçirilen aylardır. Dolayısıyla tabiatın lezzetini daha fazla alır. Tabiatı Allah var etmiştir, Allah yaratmıştır. Şimdi bu tabiatı, bu güzellikleri, bu yeşillikleri, bu ayı, bu güneşi, bu denizleri, bu dünyayı senin hizmetine veren Allah'a karşı bakışının değişik olması lazım gelmez mi? Daha bir hürmetkar olman lazım gelmez mi? Onun emirlerine dört elle sıkı sıkıya sarılman lazım gelmez mi? Fakat insan şeytan tarafından devamlı surette kandırılmak, aldatılmak isteniyor, unutturulmak isteniyor. Yaratıcının verdiği, kendisine verdiği nimetler unutturulmak isteniyor. İnsan ne yapması lazım? İlimle, salihlerle, sadıklarla beraber olması lazım. Unutmaması, devamlı surette Rabbinin yaratıcısını hatırlaması lazım. Bu mektup bize bunu hatırlatmak için yazılmış. Bir nasihat mektubu. İmam şöyle başlıyor. Allahü Teala sizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dininin gösterdiği doğru yolda bulundursun. Bu din kimin dinidir? Bu şeriat kimin şeriatı? Muhammed Mustafa'nın şeriatı. Övgüler ve selam efendim olsun. Bu şeriatın içindeki bütün detayları Muhammed Aleyhisselam bize şekli olarak göstermiştir. Fiili olarak göstermiştir. Sadece kavli olarak kalmamıştır. Hem söyledi hem de yaptı. Namazı biz onun kıldığı gibi kılıyoruz. Söylediği gibi değil. Kıldığı gibi kılıyoruz. Çünkü bütün hadislerde namaz beş vakit olarak kılına geldiği için Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri böyle yaptığı için biz onları taklit ediyoruz. Dolayısıyla bu din Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir ve imam bir dua ile başlıyor. Bu duaya amin diyenlere Allah merhamet eylesin. Amin. Amin. Alemi emrin ve alemi halkın insanda toplanması onun hakka yaklaşmasına, kıymetli ve üstün olmasına sebep oldu. İki tabir kullanıyor. Alemi emir, alemi halk. Alemi emir demek ahiret aleminden bize verilen hassalar, özellikler. Beş latife, beş cevher, vücudumuzdaki beş cevherden bahsetmiş idim evvelki sohbetlerde. Kalp, ruh, sır, hafi ahfa bu cevherleri bahsetmiştim. Bunlara alemi emir denir. Emir aleminden Allah'ımızın bize verdiği cevherlerdir. Bir de alemi halk tabirini kullanıyor İmam Rabbani. Mevla Teala Hazretleri diyor, bir kulda hem alemi emirden cevherleri var etti, içinde bu hassaları var etti, hem de alemi halktan cevherleri var etti. Alemi halk yaratılmış alem demektir. Dünyaya dair görünebilen, tutulabilen bir alem. Mesela göz neredendir? Alemi halktan. Kalp, ciğer, el, dil, akıl nereden? Bunların tamamı alemi halktan. Mana alemiyle, ahiret alemiyle, dünya alemini birleştirici insanı yarattı. Çok hassas, çok kompleks bir makine. İnsan. İki özelliği, hem ahirete dair hassaları, özellikleri, hem de dünyaya dair özellikleri birleştirdi ve bir bedende halk etti. İnsanı yarattı Allah. Yarattığı en mükemmel varlık. İnsanın haktan uzaklaşmasına, doğru yoldan sapmasına ve Allah'tan cahil kalmasına sebep olan da yine bu topluluğudur. Bakın her ikisini bizde var ediyor. Hem bu iki durum bizi bazen Allah'a yaklaştırıyor. Bazı kullar çok Allah'a yöneliyor. Ona karşı sorumlulukların birincide. Bazılarını da uzaklaştırıyor. İki insan arkadaşlar, insanlardan bir tanesi ibadetlerine daim oluyor. Bir tanesi ibadetlerinden kopuyor, uzaklaşıyor. Bu topluluktan dolayı insanın aynası tam olup hakka yaklaşmıştır. Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının hatta zat-ı ilahinin kendinde görünmesine müsteid olmuştur. İnsan latif beş cevherini çalıştırmaya başladığı zaman o insan ibadetsiz duramaz. Ezanlar okunduğu zaman halkın büyük çoğunluğu namazsız kalabilir. Ama beş cevherini çalıştıran zikrullah'a daim bir adam namazsız duramaz, titremeye başlar. Bir insülin ilacını almamış şeker hastası gibi. İnsülin ilacını, o iğneyi basmazsa vücuduna o adam titremeye başlar. Komaya girer ve ölür. Namaz kılmayan adam da bunun gibidir, titremeye başlar. Diğer vakit girmeden muhakkak o adamın namazını icra etmesi lazım, namazını kılması lazım. Neden bu adamda böyle bir hasse, böyle bir özellik varken diğerlerinde hiç vurdum duymaz bir tavır var? Namaz vakitleri boyuna geçiyor, gidiyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir ibadette bulunmuyorlar ve bir rahatsızlık dahi hissetmiyorlar. Neden? Çünkü bu adam mücevherlerini çalıştırıyor. Bu adam yaratılış gayesini biliyor. Bu adam hayatın her alanına, her anına imtihan için getirildiğini biliyor. Her anının bir sınav içri olduğunu biliyor. Biliyor ki bu alemde rahat bir tek gün yüzü görmeyecek. Her gün bir sınav. Bir sınav bitecek, başka bir sınav başlayacak. Rahat, tasasız, kedersiz bir gün istiyorum. Böyle bir şey yok. Bu dünyada böyle bir şey yok. Süleyman Aleyhisselam çok büyük bir peygamber. Dünyaya hakim olmuş iki tane peygamberden bir tanesidir. Tebasını, hayvanları, vezirlerini ve halkını toplayıp bir cümle kurdu Süleyman Aleyhisselam. Dedi ki, hayatımda bir tek gün istiyorum. Gamsız, tasasız ve kedersiz tek bir gün geçirmek istiyorum. Tek bir gün. Bakın bahsettiğimiz zat, dünyanın bütün zenginliklerini Allah'ın kendisine verdiği, insanların hizmetçiliğinin dışında, hayvanların ve cinlerin hizmetçiliğinde verdiği bir zat ve dünyaya hakim oldu. Böyle bir zat bir dileğinden bahsediyor. Bir isteğinden bahsediyor ashabına. Ne diyor? Tasasız bir tek gün geçsin ya. Derdim, kederim olmasın bir tek gün. Bütün dünya hazineleri onun elinde ama tasa hala var. Dünyanın en büyük zengini olsan da tasa devam edecek mi? Keder, dert devam edecek mi? Ne kadar zengin olursan ol yahut ne kadar fakir olursan ol. Ne kadar az fakir olursam o kadar derdim azalır diyorsun ya. Ne olursa olsun dert azalır ama bitmez. Bu dünya böyle bir yer. Süleyman Aleyhisselam bu niyetini ashabına bildirdi. Bir tek gün istiyorum dedi. Veziri Asaf da Allah ondan razı olsun çok büyük bir Allah dostu. Dedi ki inşallah yarının böyle bir gün olur. Ey Allah'ın peygamberi. Bir gün geçti Süleyman Aleyhisselam. Mescid-i Aksa'nın inşaatını teftiş için cinleri kontrol etmeye gitti. Gitti, oturdu inşaatın başında. Cinler çalışıyor. Aksa'yı cinler inşa ediyor. Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle. Beyaz giyimli, nur yüzlü bir genç delikanlı geldi. Selam verdi. Aleyküm selam dedi Süleyman Aleyhisselam. Dedi ki, sen kimsin? Genç dedi ki, ben öyle bir adamım ki ey Allah'ın peygamberi, beyleri, sultanları, ağaları tanımam, dinlemem. Ben öyle bir adamım ki hangi eve girsem o ev sahipsiz kalır. Ben öyle bir adamım ki hangi adamın emanetini alsam o güzel giysilerle, güzel yemeklerle bakılan narin tenler toprak olur, yok olur gider. Ben öyle bir adamım dedi. Süleyman Aleyhisselam anladı. Ey kardeşim Azrail dedi. Beni ziyarete mi geldin? Yoksa selam vermeye mi geldin? Emanetini almaya mı geldin? Azrail Aleyhisselam dedi ki emanet almaya geldim. Süleyman Aleyhisselam dedi ki ben hayattan bir gün istedim. Bir tek gün. Allah'ımdan bir tek gün istedim. Huzur içinde gamsız kedersiz yaşayacağım bir gün. Onu da göremeden gideceğiz yani dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki ey Allah'ın peygamberi. Bilmez misin ki senin istediğin o gün sadece ahirette vardır. Müminler için dünyada gamsız kedersiz bir gün yoktur. Her gün bir sıkıntı vardır. Kendisinden vurmasa çocuğundan vurur. Çocuğundan vurmasa hanımından vurur. Hanımından olmasa kardeşinden olur, babasından olur, anasından olur. Muhakkak bir sıkıntı gelecektir. Ve Allah seni bu sıkıntıyla sınav edecektir. Dedi ve Süleyman Aleyhisselam'ın ruhunu teslim aldı. Nerede? Tam Mescid-i Aksa'nın karşısında. Asasına dayanmış bir şekildeyken ruhunu teslim aldı. Süleyman Aleyhisselam haftalar boyunca asasına dayalı bir şekilde ölü olarak kaldı. Onun son mucizesi budur. Neden Allah-u Teala yıkmadı onu? Bilirsiniz her ölü koltukta bile otursa yıkılır. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın son mucizesi asaya dayalı olarak ruhunu teslim etmek. Çünkü cinler ruhunu verdiğini gördüğü anda çalışmayı bırakacaklardı. Mescid-i Aksa'nın inşaatı yarıda kalacaktı. Haftalar boyu asaya dayalı bir şekilde cinlerin karşısında oturdu. Dinleniyor dediler, rabıta yapıyor dediler. İnşaatı bitirdiler. İnşaatı bitirince Allah-u Teala tahta kuruları, o küçük kurtçuklar, hayvancıklar asanın ucunu yiyince asa kayıverdi ve Süleyman Aleyhisselam yere yıkıldı. Cinler anladılar ki Allah'ın peygamberi vefat etmiş. Lakin vazifelerini bitirdiler ve Mescid-i Aksa'yı tamam ettiler. İşte kardeşler, dünya hayatında yaşıyorsa mümin şunu bilecek. Allah bende alemi misalden, yani alemi emirden ve alemi halktan cevherleri topladı ve beni bunlarla sınav ediyor. Şimdi ben bu iki cevherle beraber Rabbim için bir şeyler yapmam lazım. Bütün kuvvetimi, maişetimi onu memnun etmek için harcetmem lazım. Müminler bunu derler. İmam devam etti. Hadis-i kutsi'de göğe ve yere sığman fakat mümin kulumun kalbine sığarım buyurması buna işarettir. Allah-u Teala ne buyuruyor? Yerlere, göklere sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım. Bu kutsi bir hadistir. Ne demek sığmak? Yani Allah bir şekilden münezzehtir. Hacmi, kütlesi yok ki nasıl sığacak müminin kalbine? Müminin kalbine misafir olur, mihman olur. Ey Davud, benim için bir ev temizle ki ben oraya misafir olayım. Ya Rabbi, senin için nasıl bir ev temizleyebiliriz ki? Nasıl bir ev temizleyeyim senin için? Sen göklere ve yerlere sığmam buyurdun. Ey Davud, kalbini pisliklerden, kirlerden arındır ki ben oraya mihman olayım, misafir olayım. Mümin bir kul kalbini nasıl kirlerden temizleyebilir? İbadetle. Bu ibadetleri, bu namazları, bu zikirleri, bu sohbetleri, şu ilim meclislerini Allah-u Teala neden bize emretti? Devamlı surette, istikrarlı bir şekilde bunları yapacağız. Kalbimizi, ruhumuzu, o bize verdiği cevherleri çalıştıracağız, aktif edeceğiz. İşlemeyen demir ne olur? Paslanır. Herkes de, bakın, mümin ya da kafir, bu beş cevher, alemi emirden olan beş cevher, kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, bu beş cevher hepsinde var mı? Bütün insanlarda var. Ama işlemeye işlemeye, çalıştırmaya çalıştırmaya bunlar pas tuttu. Pas tuttuğu zaman Allah-u Teala o kullarda tecelli etmiyor. Allah'ın sıfatları o kulların üzerinde görünmüyor. Müşahede edilemiyor. Küfrediyor. Faiz yiyor. Haramla iştigal ediyor. Yalan söylüyor, gıybet yapıyor. Allah nasıl tecelli etsin? Kire bulanmış, pisliğe bulanmış bir kul. Dolayısıyla Rabbini kalbine mihmandar etmek istiyorsan, mihman, misafir etmek istiyorsan bu kalbi temizleyeceksin. İlim meclislerinde olacaksın, zikir meclislerinde olacaksın, okuyacaksın, dinleyeceksin. Ve kendini ibadetle devamlı temiz tutmaya çalışacaksın. İnsanın alemdeki zerrelerden her zerreye muhtaç olması onun haktan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Yemeğe muhtaç mıyız kardeşler? Paraya muhtaç mıyız biz paraya? Biz Müslümanız hocam, zaten cennete inandık, paraya ihtiyacımız yok. Var mı bunu diyecek baba yiğit? Muhtaç olduğun için çalışıyorsun. Bu sana lazım. İmam diyor ki her zerreye muhtaçsın dünyadaki. Fakat bu zerrelere olan muhtaçlığın senin Allah'tan uzaklaşmana vesile oluyor. Kalbini o işe bağlamana, paraya bağlamana vesile oluyor. Artık parayı o kadar fazla seviyorsun ki helalden mi geliyor, haramdan mı geliyor bakmamaya başlıyorsun. Bugün insanların çoğunluğu faiz belasına bulaştı mı, bulaşmadı mı? 36 kere bir adam zina etse, yabancı kadınlarla 36 kere zina etse, bir adam 1 TL faiz yese, 36 kere zina yapan adamdan daha eşittir buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Ve bugün insanların 4'te 3'ü buna bulaşmış vaziyette, 4'te 3. Bu bir felakettir. Çünkü insanın her şeye, her zerreye ihtiyacı vardır. Bakara suresinde yerde olan her şeyi sizin ihtiyacınızı karşılamak için yarattım mealindeki 28. ayet-i kerime de bize bunu bildiriyor. Hizmetin girişinde okuduğum ayet. İnsan bu ihtiyacından dolayı her şeye gönül vermektedir. Bu yüzden haktan uzaklaşmakta, doğru yoldan ayrılmaktadır. Kalbini neye verdiğine dikkat edeceksin. Allah'ın rızasında olmayan hiçbir şeye bu kalbi teslim etmeyeceksin, vermeyeceksin. Çalış, kazan ama hassas ol. Param nereden geliyor diye sor, soruştur. Gelirime haram katıyor muyum diye soruştur. Malı satarken yemin ediyor musun, etmiyor musun? Kendini bir sorgula. Yemin ediyorsan helaline haram katıyorsun demektir. Malı satıyorken 20 çantanın içinde bir tanesinde arıza varsa ve sen bunu biliyorsan 20 çantaya kir bulaştırdın demektir, haram bulaştırdın demektir. Bak bulaştırıyorsun, bozuyorsun, kirlendiriyorsun kendini. Allah senden temizlik istiyor. Cennet temizler yurdudur. Temizlik yurdudur. Oraya pisleri kabul etmiyor Allah-u Teala. Ve sen de üzerinde hiçbir kir bulundurmadan oraya gireceksin. Senin vazifen bu. Daha temizliği dünyada yapacaksın. Bu musibetleri, bu belaları Allah bize neden veriyor? Bu ibadetler neden var? Kir ile gitmememiz için var. Temiz gideceğiz. Ve cennette Allah'ımızın cemalini görmek için çok istekte bulunacağız. Kalbimiz bunu çok isteyecek, arzulayacak. Ben Rabbimin cemalini görmek istiyorum. Bunu arzulayacak. Bu dünyada en çok keyif aldığım rüyalardan bir kısmı da anamı babamı gördüğüm rüyalar. Vefat etmiş olan annemi babamı gördüğüm rüyalar. Allah onlara rahmet etsin. En çok keyif aldığımı biliyorsunuz. Uçma rüyalarım. Bayılırım. Ama en az onun kadar keyif aldığım rüyalar çok özlediğim için anacığımla babacığımı gördüğüm rüyalar. Gördüğüm anda onlara ölmüş gözüyle bakmıyorum. Aa siz ölmüş müydünüz ya falan. Çoğunluğu böyle der. Vefat etmiş yakınlarını gördüğü zaman rüyasında. Aa siz ölmediniz mi ya derler. Ben hiç böyle demiyorum. Direkt olarak müthiş bir özlemle yanlarına koşuyorum ve çok sıkı bir şekilde sarılıyorum. Annemi gördüysem anacığım seni çok özledim diyorum ve ağlamaya başlıyorum. Babamı gördüysem babacığım seni çok özledim. Neden bana gelmiyorsun diyorum ve ağlamaya başlıyorum. Bu rüyaları çok sık görürüm. Ve kardeşler bu olay olduğu anda, o sarılma anında yani uzun zaman askerde kalmışsınız, 10 ay, 12 ay eve gelmişsiniz, annenizle sarılıyorsunuz ya, müthiş bir haz duyarsınız. Özlem ve kavuşma anı. Artık ayrılık bitti. O kavuşma anı müthiş bir keyiftir. Rüyada da ben aynı keyfi, aynı hazzı alıyorum. Şimdi bunlar Allah'ın kullarıdır. Benim hayata geliş vesilemdir. Allah'ın kullarını görmem, anamı babamı görmemden böyle bir muhabbet ve haz alıyorsam, hayatımı uğruna feda ettiğim ve hayatım boyunca kendisine ibadet ettiğim ilahı görürsem cennette, onu görürsem nasıl bir haz alabileceğimi hayal edemiyorum. Kullarından böyle haz alıyorsam o aldığım hazı tarif edemem. Acaba bu kulların yaratıcısını görürsem ahirette nasıl bir haz alırım çok merak ediyorum ve kıyas yapamıyorum kardeşler. Kıyas yapamıyorum. Zaten cennet dediğimiz şey akılların, hafsalaların almayacağı, hayale gelmeyecek olan nimetlerden örülü bir yer olduğunu ayetler, hadisler bize bildiriyor. İşte o Rabb'in cemalini görmek için gayret göstermemiz lazım gelmez mi? Çalışmamız lazım gelmez mi? Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Amin. Bir beyit söylüyor. Mahlukların en üstüne insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olmaz kimse. Allah seni mahlukatın en üstüne olarak yarattı. Fakat sen makamının farkında değilsin. Sana halifem diyor Kitab-ı Kur'an'da. Sen diyorsun ki ben halife olmak istemiyorum. Ben para kazanayım, iyi para kazanayım. İyi arabaya bineyim, iyi evim olsun. Başka bir şey istemiyorum. Çok sığ bir adamsın. Çok çok aşağıda bir adamsın. Hedeflerinin çok daha yüksek olması lazım gelmez mi? Sadece yiyeyim, içeyim, yatayım karınca zekasıdır. Karıncalar böyle söyler. Kirpiler böyle söyler. Kelebekler böyle söyler. Yiyeyim, içeyim, yatayım. Senin de hedefin bu. İyi bir barınağım olsun. İyi seyahat etme imkanlarım olsun yeter. Hayvanlar da bu imkanları istiyor. Senin bu hayvanlardan bir farkın olması lazım gelmez mi? Zeka seviyenin bir karıncayla aynı olması seni rahatsız etmiyor mu hiç? Hiç rahatsız etmiyor mu? Kendini geliştirmen lazım. Zekanı geliştirmen gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Sadıklarla beraber olacaksın. Salihlerle beraber olacaksın. İlim meclislerinde olacaksın. Okuyacaksın, dinleyeceksin. Bu aldıkça, zeka öyle bir şeydir ki aldıkça, doldukça kuvvetlenir. Kuvvetlendikçe daha doğru kararlar almaya başlarsın. İmam bize bunları bildiriyor. Görülüyor ki varlıkların en üstünü insandır. Mahlukların en aşağısı, en kötüsü de yine odur. Çünkü alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğu gibi alemlerin Rabbinin düşmanı olan Ebu Cehil bin Hişam da insandır. Bakın iki tane insan. İkisi de yemek yiyor, uyuyor, cima yapıyor ve geziyor, konuşuyor. İkisi de. Muhammed aleyhisselam, Ebu Cehil. Allah'ın en büyük dostu, Allah'ın en büyük düşmanı. İkisinde de beş tane cevher var. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Beş cevher. Birisi çalıştırmış, ibadetlerle, zikirlerle çalıştırmış o cevherleri ve insanlığın kıymetine varmış. Meleklerden dahi üste çıkmış. İnsanların en üstünü, meleklerin en üstünü. Birisi ise cevherleri hiç çalıştırmamış, kir üstüne kir atmış ve hayvandan daha aşağı bir derekeye, daha aşağı, en dibe düşmüş. Muhammed aleyhisselam, Ebu Cehil. Bu ümmet kıyamete kadar Ebu Cehil'e hep lanetlanacak. Bu ümmet kıyamete kadar Muhammed aleyhisselam'ı hep dua ile, zikirle salavatlanacak. Övgüler ve selam efendim olsun. O halde kalp her şeyi sevmekten kurtulmadıkça her şeyden münezzeh olan bir varlığın sevgisine kavuşamaz. Bu rızık kaygısından kurtulacaksın. Bu yaşam korkusundan kurtulacaksın. Ya acaba iki gün çalışmazsam ölür müyüm? Yarın ölecek miyim acaba? Ay panik atak başladı. Kalbimde sıkışmalar var. Öleceğim galiba. Allah'tan korkun ne kadar azalırsa mahlukattan korkun o kadar artar. Bu senin imanının zayıflığındandır. Bu depresyonlar, bu psikolojik rahatsızlıklar nereden geliyor? Allah'tan uzaklaşmaktan geliyor. Kul ne kadar Rabbisine yaklaşırsa psikolojik hastalıkları tamamı ortadan kalkar. Kul ne kadar yaratıcısından uzaklaşırsa o zaman her tarafa para saçmaya başlar. Şu cinciye gideyim, şu büyücüye gideyim, şu psikoloğa gideyim, şuna 200 dolar, şuna 5000 TL, şuna 2000 TL hem hiçbir sorun hallolmaz. Allah'a gitmiyor. Çünkü Allah'a gitmiyor. Rızık endişesi diye bir endişe var şu anda. Müslümanların kalbinde rızık. Bir hafta çalışmasam aç kalırım. Ya nasıl aç kalırsın? Karınca mı üstün, sen mi üstünsün? Sorun basittir. Karınca mı üstün, sen mi üstünsün? İnsan üstündür. İnsan bütün hayvanlardan daha üstün. Aslan mı üstün, sen mi üstünsün? İnsan üstündür. Kartal mı üstün, sen mi üstünsün? İnsan, hiçbir hayvan insanın yanına yaklaşamaz. Şeref konusunda, akıl konusunda yaklaşamaz. Çünkü insanda iman vardır. Allah insanı muhatap aldı. Hayvanlara hitap ettiği bir tane ayet yok. Hayvanlara namaz kıl dediği bir tane ayet yok. Bizi muhatap aldı. Bizden namaz istiyor, bizden zekat istiyor. Bizden sadıklarla beraber olmamızı istiyor. Dolayısıyla karıncaya, kartala, köpeğe rızkını veren Allah sana vermeyecek mi Müslüman kardeşim? Sana vermeyecek mi? Bakın. Hasan-ı Basri, tabi'in döneminin büyük alimlerindendir. Allah ondan razı olsun. Bir cümlesini getirdim buraya, bir sözü. Allah aşkına Müslüman kardeşlerim, özellikle esnaf kardeşlerim beni çok iyi dinlesinler. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu gördüm. Bu iki tane kapağın arasındaki her şeyi okudum diyor ben. 90 tane yerde Allah rızka kefildir. Bunu okudum, bunu gördüm diyor. Sadece bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Bu da başka bir ayettir. Şeytan insanı fakirlikle korkutur ayet. Bir yerde bunu gördüm diyor. Ve insanın Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın sadece bir yerdeki yalanına kandığını da görmüş oldum. 90 yerde Allah'ın vaadi var, rızkınız bana aittir, ben kefilim diyor. Şeytan bir yerde rızık da seni korkutuyor. Bak fakir kalacaksın, verme şu zekatı diyor. Allah'ın 90 yerdeki vaadini siliyorsun, görmezden geliyorsun. Ya da cahilsin, hiçbir ilim meclisinde bulunmamışsın ya da kitabını okumamışsın. Şeytanın fakirlikle korkutmasına aldanıyorsun ve kurban kesmiyorsun ve zekat vermiyorsun ve fakir fukarayı gözetmiyorsun. Çoluk çocuğuna sadakada yardımda bulunmuyorsun. Neden? Fakirlikten korkuyorsun. Allah 70 yerde kefil, şeytan bir yerde korkutuyor ve insan, cahil insan, zayıf insan, kendisini yetiştirmemiş insan şeytanın korkutmasına aldanıyor. Ve diyor ki, hayır ben veremem, verirsem biter. Nasıl biter ya? Nasıl biter? Camideki o hacı amcayı biliyorsunuz. Camilerde, cuma namazlarında biliyorsunuz para toplanıyor camilerin ihtiyacı için. Bazı zenginler parayı ödeme yerine geldiği zaman, o kutunun önüne geldiği zaman sırtlarını kutuya çeviriyorlar böyle. parayı böyle çeviriyorlar. Yani o kutunun başındaki görevli elindeki parayı görmesin diye. Parayı böyle sayıyorlar. Gözleri de sağda solda. Parayı sayıyorlar. Görevli de ona şöyle diyor. Kardeş ne yapıyorsun? Hayırdır ya? O da diyor ki bozuk arıyorum. Bozuk arıyorum. Yani büyük para vermeyeyim diye, 50-100 TL vermeyeyim diye bozuk arıyorum. 3-5 TL, 10 TL bulacak oradan. Camiye hayır için atacak. Bozuk arıyorum diyor. Peki sen Allah'tan nimet isterken bozuk ver diyor musun? Allah'ım bana biraz bozuk nimetler ver. Diyor musun? Böyle bir dua yaptın mı hiç? Yok. Tam diyor musun? Tam. Allah'ım bana en güzelini ver diyor musun demiyor musun? Allah'tan nimet istediğin zaman en güzellerini istiyorsun. Ama vermeye gelince, Allah yoluna vermeye gelince bozuk arıyor. Eksik arıyor, parçalı arıyor. Nerede senin imanın? Böyle iman olur mu ya? Bu zayıf Müslümanlıktır. Cevherlerini çalıştırmamış Müslüman. Allah bu bizim millete şuur versin. Amin. Amin. Her şeyden münezzeh olan bir varlığın sevgisine kavuşamaz kalbini temizlemedikçe. İmam devam ediyor. Bu ise en büyük haraplık, en büyük aşağılıktır. Bir şeyin hepsi ele geçmezse, hepsi de elden kaçırılmamalıdır. Formülüne göre birkaç günlük ömrü İslamiyet'in sahibine aleyhissalatü vesselam uyarak geçirmelidir. Şurada 3-5 gün ömrüm var. Bir formül söyledi imam. Ne dedi? Bir şeyin tamamı ele geçmezse, ya ben bu zikir mertebelerinde velilerin yaptığı gibi yapamıyorum. Onlar kadar yücelemiyorum. Olmuyor. Allah dostu olamasam bile azı elden kaçırılmamalıdır. Bir nimetin tamamı ele geçmezse azı elden kaçırılmamalıdır. Bu çok önemli bir formüldür. Namaz kılacak olan kardeşlerimize biz neden bir vakit namaz kılmalarını tavsiye ediyoruz? Adam hayatında hiç namaz kılmamış. Nasıl başlayayım hocam diyor. Bir vakitte başlayacaksın. Her gün bir vakti kendine önce edin. İstikrarla ona sarıl. Allah sana 2'yi 3'ü kıldırır. Muhammed Aleyhisselam Taif halkına 2 vakit namaz üzerine biat aldı Taif halkından. 2 vakit namaz. Taif halkı dedi ki bu 5 vakit çok. Ey Allah'ın Resulü. 2 vakit kılsak olur mu? Muhammed Aleyhisselam dedi ki olur. Gelin biat edin. Sabah ve akşam namazı kıldılar Taif halkı. Yıllar boyu. Sonra hepsi 5 vakit namaza başladı. Yavaş, azla başlar. İstikrar azla başlar. Tamamı ele geçmese de azıyla yetineceksin. Azıyla başlangıcı yapacaksın. Hamle yapacaksın, adım atacaksın. Hamle yapmazsan, ya tamamını yapamıyoruz bari hiç yapmayalım. Ya hep yapacaksın, ya hiç yapmayacaksın. Bunlar cahil sözüdür, bunlar şeytan kandırmacasıdır. Tamamını yapamazsan bile azı elden kaçırılmamalı. Bu nimetin azı elden kaçırılmamalı. Şeker hastası kardeşlerime Ramazan'da doktor oruç tutmayı yasaklamış. Kardeşim diyorum birinci günü denemeyi yap sadece, öğleye kadar dene. Çok ağırlaştın mı hemen boz. Sana kefaret falan yok. Hemen boz. Fakir fukaraya fidyeni dağıtırsın. Yeter ki denemeni yap. Öğleye kadar denemeni yap. Öğle ezanına kadar dene. Kötü olursan bozma hakkına sahipsin. Sen bizim bozmamız gibi olmaz senin bozman. Biz keyfi olarak bozmuş oluruz. 60 gün kefaret borcumuz ortaya çıkar. Sen ise mazursun, hastasın diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu bir formüldür. İslamiyet'i yeni yaşamaya başlayan insanlara azını elden kaçırma kardeşim diye İmam-ı Rabbani'nin bu formülünü tavsiye ediniz kardeşler. Çünkü ahiretin azabından kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ancak ona uymakla olur. Bunun içinde altın, gümüş eşyası ve kağıt parası ve ticaret eşyası ve çayırda otlayan hayvanları olanın İslamiyet'e uygun olarak zekat vermesi, böylece mala ve hayvanlara bağlı olmadığını göstermesi lazımdır. Paran pulun var mı? Hayvanın malın var mı? Ya da ticaret eşyan var mı? Sen şimdi o mala bağlı mısın değil misin? O mala tapıyor musun tapmıyor musun? Nasıl ortaya çıkacak? Zekat zamanı geldiğinde zekatını veriyorsan sen o mala tapmıyorsun demektir. Ölçü çok basittir. Ben bu mala aşık değilim. Rabbimin yolunda harc ediyorum. Mal canın yongasıdır. Hakikaten cebinden kopartıp vermek çok zor bir şeydir. Çok ağırdır, çok zordur. Nefse çok ağır gelir. Ama ben bağlı değilim. Mala tapmıyorum diye ispat eden mümin zekatını verir. Allah'a teslim olur ve o mükafatını Allah'tan ister. Ondan bekler. Ramazan'da mahallemize adamın biri gelmiş, bakkala uğramış. Çıkart demiş veresiye defterini. Bakkal demiş ki hayırdır abi sen kimsin? Kardeşim çıkart. Tabii zenginlerde biraz varlık sebebiyle kibir olur. Çıkart demiş defteri kardeşim. Çıkartmış defteri. Topla. Bir saat diyor defterde ne kadar alacağım adam varsa diyor hepsinin adını teker teker yazdım topladım. Çıktı hesap diyor. 20 bin, 30 bin, 40 bin kaç liraysa. Tak adam çıkarttı diyor parayı tak tak tak tak saydı. 40 bin liramı verdi. Ver defteri dedi. Tak defteri aldı yırttı. Paramparça yaptı. Al çöpe at dedi. Bu tüccar. Gerçek bir tüccar. Ama ebedi hayata yatırım yapan akıllı, zeki bir tüccar. Selam olsun bu tüccara. Tanıyor musun dedim adamı. Tanımıyorum dedi. Yabancı biri dedi. Dışarıdan gelmiş. Adam bütün herkesin veresiye defterini kapattı, borcunu kapattı dedi. Allah senden bin kere razı olsun. Verdiğin miktar neyse milyon mislini sana dünyada ve ahirette versin Allah'ım. Amin. İşte bu yatırımcıdır. Bu yatırımcıdır. Parası olan böyle yatırım yapar. Parası olmayan, ilmi olan da adam yetiştirerek yatırım yapar. O adamın kafasında bir plan vardır. Ne kadar adam yetiştirirsem ve bu adamlarda ne kadar İslam'ı anlatır, daha çok kişiye ulaşırsa hepsinin sevabının bir misli bana da gelir. Bu yatırımcıdır. Geniş zekalı bir adam demektir. Dolayısıyla sen kendini yetiştirmek şöyle dursun. Senin gibi insanlar yetiştireceksin. İslam davetçileri yetiştireceksin. Ve bu milletin ve daha ötesinde bu dünyanın imanını kurtarmak için gayret göstereceksin. Muhammed Aleyhisselam ve talebelerinin şuuruyla hareket edeceksin. Yerken, imam diyor ki, yerken, içerken, güzel elbise giyerken, keyfini, zevkini düşünmeyip ibadetleri yapmak için kuvvetlenmeyi ve Araf suresinin namaz kılarken süslü temiz giyinin mealindeki ayeti kerimesine uymayı niyet etmelidir. Yerken, içerken niyeti nasıl yapacaksın? Dur, iyi sağlam yiyeyim, içeyim de halı sahada daha kuvvetli koşturayım. Hayır, hayır, hayır. Niyet bu olmaz. Akşam yemeğimi sağlam yiyeyim ki ibadetlerimi kolay yapayım. Niyet bu olur. Niyetin bu olursa kaliteli bir adamsın demektir. Yediğin her lokmadan sevap kazanırsın. Bak, iki tane adam sofraya oturuyor. Biri sağlam yiyeyim ki iyi koşturayım kumar yollarında. 2-3 ayrı kumar bahis şirketine gitmem lazım. Bugün çok koşturmalı geçecek. Çok koşturmalı geçecek bugün. 3 ayrı yere gitmem gerekiyor kumar oynamak için. Yerken bu niyetle yiyor. Bu adamın yediği her lokma günahtır. Yediği her lokma haramdır çünkü harama kuvvet bulmak için yiyor. Öbür adam da diyor ki, bugün iyi yemem lazım, seyahatlerim var, dostlarımı ziyaret edeceğim, namaz kılacağım, ibadet yapmam lazım. Kuvvet için sağlam yemem gerekiyor. Bu adamın yediği her lokma ibadettir. Nurdur. İmam bunu söylüyor. Giyinirken de diyor İmam Rabbani, giyinirken mescide Allah-u Teala Hazretleri Kitab-ı Kur'an'da mescitlere temiz elbiselerle, güzel elbiselerle gidiniz diyor bana. Dolayısıyla ben giyinirken ilim meclislerine ve mescitlere giderken en güzel giysilerimi giymem lazım. Allah'ın isteğini yerine getirmem lazım. Diyerek yaparsan hem riya riskin ortadan kalkar. Biliyorsunuz insanların çoğunluğu bugün elbise giyerken nasıl daha iyi itibar kazanırım, nasıl gösteriş yaparım, havacaka satarım diye giyiyor ve riyaya bulaşıyor. Ama sen Allah rızası için güzel giyinirsen sevap kazanıyorsun. Bırak riyayı. Sevap kazanıyorsun. Amel defterin artıya geçiyor. İşte bakın imamın verdiği şu ölçülere, şu misallere bakın. İlim varsa hayatın kurtulur. Ve devamlı yatırım yaparsın. İlim yoksa bomboş. Ot gibi gelirsin, saman gibi gidersin. Cahil insanlarla dostluk yaparsan sen de cahil olursun. O nasıl tuzaklara düşerse, o nasıl ahmakça davranırsa sen de onun gibi ahmakça davranırsın. Ahmakça hamleler yaparsın. İki tane arkadaş pikniğe gittiler. Bir ayı belirdi karşılarında. Arkadaşlardan bir tanesi diz çöktü, ellerini birleştirdi ve dua etmeye başladı. Biliyorsunuz Hristiyanların duası böyledir. Diğer arkadaş da acil bir şekilde ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Biri hemen dizlerini çöktü, dua etmeye başladı. Öbürü ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Dua eden arkadaşına dedi ki, ya sen ne yapıyorsun? Bir ayıdan kaçamazsın ki. Bırak ayakkabılarla uğraşmayı, gel benimle dua et. Arkadaş da şöyle dedi. Ayıdan kurtulmak için ondan kaçmama gerek yok. Senden uzaklaşmam yeterli. Neden? Çünkü bu ahmak dua ediyor. Kaçmıyor. Hamle yapmıyor. Oturmuş ayının karşısında dua ediyor. Böyle şey olur mu? Hamle yapacaksın. Hamle yaparken duanı yapacaksın. Dolayısıyla Allah'ın hayatında bazı şeyleri değiştirmesini istiyorsan hamle yaparken dua edeceksin. Namaz için bir hamle yap, hem dua et Allah'ım beni beş vakit namaza başlat diye. İçkiyi terk etmek için bir hamle yap, evindeki şişeleri dök. Hem Allah'ım bana yardım et, şu pislikten kurtar beni de. Ama bir hamle yap. Hamle yapmadan bu iş olur mu? İlim meclisine doğru hamle yap, Allah'ım benim ayağımı burada sabit kıl de. Çünkü kurtuluş burada de. Ama hamleni yapman lazım. Evinde televizyon izlerken, boş boş saçma sapan diziler seyrederken, hiçbir hamle yapmadan Allah'ım beni ilim meclislerine alıştır diyemezsin. O çocuk gibi olursun. Ayı karşısında dua ediyor. Tanrım beni bu ayıdan kurtar diyor. Oğlum kaçsana. Kaç. Ayıdan kurtulabilmek için senden kaçmam yeterli. Çünkü sen ahmak bir arkadaşsın. Ahmak arkadaşlardan kaçın. Mesafe koyun. İyilik yapacağım derken kötülük yapar. Mevlana Celaleddin anlatıyor ya o ahmak arkadaşı. Ayıyla bir adam dost oldular. Ayı adama o kadar sevecen davranıyordu ki, o kadar çok seviyordu ki, adam bir gün uyuyakaldı, sinekler adamın başında üşüştü. Ayı da sinek adam sevdiği dostu rahatsız olmasın diye, uyanmasın diye sinekleri öldürmek için yerden kocaman bir kaya aldı ve adamın başındaki sinekleri öldürdü. Sinekleri öldürdü ama adamın başını da tost yaptı. Bak iyilik yapacağım derken adamı öldürdü. Ahmak arkadaş bu ayı gibidir diyor Mevlana Celaleddin. Ahmak arkadaşlardan kaçın, mesafe koyun. Kardeş sen benden daha iyi dostlara layıksın. Lütfen, lütfen. Uzak. Böyle sohbetten uzaklaştırdığım, hizmetimden uzaklaştırdığım bir sürü insan var. Benden çok daha kaliteli hocalara layıksın sen. Ben sana kifayet edemiyorum, yeterli gelmiyorum. Faydam olmuyor kardeşim. Lütfen ayrılalım. Yollarımız ayrılsın. Allah-u Teala o kardeşlerimize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Son paragraf. Bunlara başka niyetleri karıştırmamalıdır. Böyle niyet yapılmazsa yapmak için kendini zorlamalıdır. Kalbini bu niyetlere sevk edemiyorsan bile zorlayacaksın. Zorla. İhlasın bir kısmı zorlamakla gelir. Başlangıçta zorlamakla gelir. Zorlaya zorlaya kalbini ihlas elde etmeye başlarsın. Ağlayamazsan kendini ağlat sözü meşhurdur diyor İmam Rabbani. Böyle niyet edebilmek için durmadan Allah-u Teala'ya dua etmeli, yalvarmalıdır. Bir beyit söylemiş. Umarım kabul ede gözyaşımı, o ki inci yapar su damlasını. Allah şu gözyaşımı kabul etsin. O Allah öyle bir ilah ki su damlasını inciye çevirebiliyor. İnci dediğimiz şey o denizin en diplerindeki inci neyden oluyor? Su damlası. Bir su damlasını Allah-u Teala bir şeyin içinde gizliyor, tutuyor, belli evrelerden geçiriyor ve o inci oluyor. Dünyanın en pahalı servetlerinden bir tanesi. Takılarından bir tanesi haline geliyor. İnci parçası. Gözyaşı damlanı inciye çevirir. Seni dünyanın en zengin adamı yapabilir. Yeter ki ağla, yeter ki tövbe et, samimi tövbe et. Bunun gibi her şeyi dinini seven ve kayıran doğru alimlerin yazılarına uygun yapmalı, İslamiyet'in izin verdiği ruhsatlardan kaçınıp, İslamiyet'in üstün gördüğü azimetlere sarılan bu alimlere uymayı, sonsuz azaptan kurtulmaya vesile bilmelidir. Nisa suresi 146. ayet-i kerimesinde mealen, iman eder ve nimetlere şükrederseniz Allah-u Teala size azap etmez buyuruldu diye İmam Rabbani Hazretleri mektubunu, nasihatini bitiriyor. Kardeşler, iman edeceğiz. Şükredeceğiz. Şükür nasıl olur? Az önce bildirdiğim gibi. Kuru lafla olmaz. Ben her gün Allah'a şükrederim demek de şükür olmaz. Şükür fiili şükürle olur. Fiili şükür ibadettir. Fiili şükür Kur'an okumaktır, tefsir okumaktır. İlim meclislerinde bulunmaktır. Kur'an'ın deyimiyle وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ sadıklarla beraber olun hükmüne uymaktır. Sadıklarla olmaktır. Bu fiili şükürdür. Bu şükürleri yerine getirirsek Allah'ın vaadi var. Allah size azap etmez diyor. Mevla Teala Hazretleri bizi her türlü azaptan, her türlü felaketlerden emin ve muhafaza etsin. Amin ya muin. Bir hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Hem kapatırım. Hocam, yıllardır tarikatlere, dini topluluklara karşı bir insandım. Halkımızın büyük çoğunluğu şu anda tarikatlere ve cemaatlere karşı bir ön yargı içinde. Bir düşmanlıkları var. dün başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Evime doğru girerken lokantanın önünden iki tane genç arkadaşım çıktı, yolumu kesti. Hocam dedi, biz Arnavutuz. Lütfen içeriye gelip bir yemeğimizi yer misin? 3-5 kelime konuşmamız lazım. Kardeşim dedim, maskeliyim, sen nasıl beni tanıdın ya? Bu gözleri nerede görsem tanırım hocam dedi. Ceylan gibi gözlerim varmış. Nerede görsem tanırım hocam dedi bu gözleri. Kardeşim dedim, tokum, çay içmeye gelirim. Girdim içeriye, 3-5 kelam ettik. Arnavut kardeşlerimden bir tanesi bir şey söyledi. Dedi ki, hocam, şimdi senin yanında içimi gizleyecek değilim. Ben tarikatlere, cemaatlere karşı bir insanım. FETÖ olayından sonra ben tamamen soğudum. Ne kadar tarikat, cemaat varsa hepsini sahtekar olarak görüyorum dedi. Ne yaptı? Genelleme yaptı. Genelleme yaptı mı kul hakkına girersin. Ne kadar sağlam ehli sünnet, tarikat ve cemaat varsa tamamının kul hakkına girdi. Kardeşim dedim, yanlış düşünüyorsun. Yanlış bir fikre bulanmışsın. Bu şeytandan sana gelen bir ikadır. Herhangi bir kasaptan et almaya gittiğinde, bu kasabın at eti sattığını gördüğün zaman diğer kasaplardan et almayı terk eder misin? Yüzlerce kasap var bu ülkede değil mi kardeşler? Bir tanesi ya da iki tanesi at eti satarken yakalanmış. Şimdi halk şöyle der mi? İki tane kasapta at eti bulundu. Artık biz bundan sonra kasaptan et almayacağız. Bu ülke bir daha et yemeyecek der misin? Demezsin. Doğru kasabı bulursun. Kaliteli kasabı gider araştırır bulursun. Düzgün eti alırsın. Kasaplarda iş böyleyken hocalarda niye iş böyle değil? Burada bir kayırma yok mu? Burada bir suizan yok mu? Doğru kasaba gidiyorsun bu sefer. Orada sahtekara bulunca kapatıyorlar kapılarını. FETÖ gibi. FETÖ sahtekar hoca ortaya çıktı. Kapattılar kapılarını. Ehli sünnet olan bir sürü cemaat var. Şimdi sahtekar bir tane hoca çıktı diye niye bütün hocaları zan altında bırakıyorsun? Bütün cemaatleri zan altında bırakıyorsun. O kasapta sahte et çıkarsa başka kasaba gidersin. Eti bulursun. Sen güzel eti bulursun. Aynı şeyi hocalarda da yapacaksın. Alimlerde de yapacaksın. 3 tane sahte alim var diye bu ülkede 300 tane doğru alim yok sayamazsın. O zaman suizanına girmiş olursun. Bu işin zararı kime dokunur? Sana dokunur. Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yok ki. Allah'ın senin namazına, senin kulluğuna ihtiyacı yok ki. Senin İslam'a ihtiyacın var. Şu halde sen dinini kimden aldığına iyi bak. Eğer doğru adamlardan almazsan dinini, yaşadığını din zannedersin. İşte bu kardeşler de böyle etkilenmişler. Birkaç nasihatte bulundum. Birkaç örneklendirme yaptım. Akıllarına yattı kardeşlerimin. İnşallah en kısa zamanda diğer Arnavut kardeşlerimle beraber sohbetimize gelecekler. Onlar bize çay ikram etti. Biz de burada onlara çay ikram edeceğiz inşallah. Yıllardır tarikatlere, dini topluluklara karşı bir insandım diyor. İbadetlerimin bilincindeydim. Fakat namaz da kılmıyordum, oruç da tutmuyordum. Bakın, tarikatlere, cemaatlere karşı olduğun zaman ne oluyor? İlim meclisinde olmazsan ibadet yapman gerektiğini biliyorsun ama hamle yapamıyorsun. Aksiyonda bulunamıyorsun. Bu tarikatlar, cemaatler sana ne kazandırır? Hamle yaptırır. Aksiyon adam olursun. Cemaatin içinde olmazsan ne olur? Boynundan İslam bağı gider. Boş bir adam olarak kalırsın. Bir bakıyorsun yılların geçmiş gitmiş, 40 yaşına gelmişsin, hala namaz yok. Öbür arkadaşın her hafta bir sohbete gidiyor ve namazında sekte yok. Zekatında sekte yok. Sende zekat da yok, namaz da yok. Neden? Tarikatlere, cemaatlere karşıyım. Yapamıyorsun işte. Yapamıyorsun. Kur'an'ın bir sürü ayeti bizi cemaatlere sevk ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın bir sürü hadisi bizi cemaat olmaya teşvik ediyor. Cemaatle yapılan ibadetin tek yapılan ibadetten çok daha üstün olduğunu bildiriyor. 27 derece meşhur hadistir. Namazı camide, mescitte kıldığın zaman cemaatle 27 derece daha fazla alırsın. Çarpı 27. Meşhurdur. Ve sen diyorsun ki ben tek takılırım. Ben yalnız avlanırım hocam. Dikkat et de seni avlamasınlar. Seni fena avlamışlar. Kurt, seni fena avlamışlar, sen farkında değilsin. Namazsızsın, hala namazsızsın ve tarikatlara, cemaatlere tavrım var diyorsun. Namaz da kılmıyordum, oruç da tutmuyordum ama kötü bir alışkanlığım da yoktu. Yani ibadet etmiyorsam bari az günahım olsun diye helal, haram, kul hakkı elimden geldiğince dikkat etmeye çalışırdım. Dünyaya müthiş bir şekilde bağlanmış, hiç ölmeyecekmiş gibi sadece dünya için çalışıyordum. Sonra bir cuma günü sabah bir tokat yedim. Hiçbir sağlık sorunum olmadığı halde kalp krizi geçiriyorum sandım. Koşarak hastaneye gittim. Hamdolsun öyle bir şey de olmadı. Ben öyle sanmışım. Sadece vesveseydi. Bakın bu şu anda bir tane örnek. Son zamanlarda panik atak korkusuyla, ölüyorum korkusuyla vesveseye düşen, cinlerin tazyikiyle hastaneye koşan, serum alan, iğne alan, hemen kalp ritminin teşhisine koymaya çalışan, aletler takılan bir sürü adam var. Her gün yüzlerce mesaj alıyorum. Cin tasallutu vakaları çok fazla arttı. Panik atak vakaları çok fazla arttı. Korku, ölüm korkusu vakaları çok fazla arttı. Neden? Çünkü günah miktarı çok fazla arttı. Ne kadar çok günah, o kadar çok cin musallatı demektir. O kadar çok cinlere karşı zırhların üzerimizden kalkması demektir. Ve cinlerin bizimle oynaması demektir. Sonuç, panik atak arttı. Baktım diyor öyle bir şey yok. Vesvese, sadece vesveseymiş. Ama o anı unutamadım. Sürekli o anı düşündüm. Bunalıma girdim. Ölmekten korktum. O inanılmaz hırsla sarıldığım dünyayı kaybetmekten korktum. Bakın, korktuğu şey imansız ölmek değil. Korktuğu şey dünyayı kaybetmek. Ölürsem bu kadar yaptığım şeylerin tamamından uzaklaşacağım. Her şeyi kaybedeceğim. Aşık olduğu şeye bak. Dünya. Yani hocam kabz haline düştüm. Sonra YouTube'da sizi gördüm, oturdum dinlemeye. Yeri geldi saatlerce dinledim. Beynimde sadece ölüm korkusu varken sizi dinleye dinleye namaza başladım. Gördün mü cemaati? Gördün mü tarikatı? Gördün mü aksiyonu, hamleyi? Karşıyım, ona karşıyım, hocaya karşıyım, alime karşıyım, tarikata karşı. 3-5 sohbetini dinliyorsun, hemen namaza başlıyorsun. Delil ortada. Sonuç ortada. Boş laf yapma, yan pas yapma. Gol ortada. Gol bu. Namaza başlamışsın. Attın golü. Elimden geldiğince sünnetlere uymaya başladım. Zikir çekmeye başladım. Abdestli gezmeye başladım. Adam evliya olacak. Adam uçacak. Kalbime sular serpildi hocam. Müslüman ölümden korkar mı? Korkar. Ama nasıl Müslüman ölümden korkar? Benim gibi cahil Müslüman. Hakikaten birçok şey öğrenmiş elhamdülillah. Ama artık korkmuyorum. Ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Çünkü ben artık dünyaya neden geldiğimi çok iyi anladım. Sohbet, ilim, cemaat sana varoluş amacını anlatır. Dünyaya neden geldiğini anlatır. Bunu anladığın zaman zaten ölümden korkmazsın. O senin için başlangıçtır. Rabbime yaklaşmaya çalışmaktan bile çok mutluyum. Bu da sizlerin vesilesiyle oldu. Allah sizlerden razı olsun. Kardeşim, Allah senden de razı olsun. İnşallah bir gün seninle tanışırız. Bir resim çekiliriz. Bir sarılırız. Şu pandemi dönemi bittiği zaman. Rabbim bizi buluştursun kardeşim. Amin. Bir tane daha kısa okuyayım. Hocam, bayramınız mübarek olsun. Ben annemin oğluyum. Sizi sürekli dinliyorum. Bende bağımlılık yaptınız. Keşke İzmir'de olsaydınız, talebeniz olurdum. Sizi çok seviyorum. Sizin ellerinizden öpüyorum. Sizin sayenizde Kur'an alfabesine başlamıştım bir hevesle. Artık Kur'an'ı Arapça okuyabiliyorum. Aksiyonu gördün mü? Hamle. Sadece seyretmekle. Daha meclisimize gelmemiş. Daha buranın havasını suyunu yememiş. Yediği zaman çok daha hızlı bir şekilde hareket eder. Çok daha sağlam yere basar. Kandırılma ihtimali çok daha düşer. Buranın havası suyu başkadır. Bilgisayardan izlemek gibi değildir. Manevi bir feyiz ortamı vardır. Veliler, peygamberler gelen her kişiye ismen dua ederler. Onların duasını almış bir adamın bozulması çok daha zordur. Bakın, küçük bir çocuk, küçük bir kardeşimiz 3-5 sohbeti izliyor. Kur'an öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu idrak ediyor. Ve hemen elifba ile beraber Kur'an'a başlıyor. Şimdi bu kardeşin okuduğu her harften Kerem Hoca yatağında yatıyorken Kerem Hoca'nın amel defterine yazacak mı? Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Muhammed Aleyhisselam böyle buyurdu. Bu, şu kazancın peşinde koşun biraz Allah aşkına. Allah aşkına. Artık Kur'an'ı Arapça okuyabiliyorum. Siz hayatımın yönünü değiştirdiniz hocam. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Allah sizi cennette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin sevgili kardeşim. Hepimizi komşu etsin. Amin. İzmir'e yolunuz düşer de vaaz yaparsanız ne olur yerinizi söyleyin. Geleyim hocam. Selam ve dua ile. Şehir dışından ve yurt dışından vaaz davetleri var. İnşallah gidersek pandemi sürecinden sonra. Nereye gidersek zaten biz 1-2 hafta önceden ilanımızı yapacağız. Ki oradaki organizatör kardeşlerimiz davetlerini ulaştırabilsinler. Oradaki bütün kardeşlerimle tanışacağım. Teker teker resim çekilemesem bile, çok kalabalık olacağı için, toplu halde böyle 10'ar kişi falan alırız. Resimleri çekileceğiz. Hatıra olarak da kalacak. Bütün bu kardeşlerimle tanışacağım inşallah. Rabbim nasip eder. Orada da bir sürü insanın namaza başlamasına vesile oluruz. Amin ya muin. Neden siyah sarıkla geldim onu da açıklayayım. Çünkü fetih yaptık. Bir fetih daha yaptık. Allah bize nasip etti. Geçen hafta 2 tane çok güzel olay oldu. Bir, bakanımız açıklama yaptı. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. İstanbul Sözleşmesi'ni biliyorsunuz kardeşler. Türkiye'de aileyi bitirmek için, yok etmek için anlaşılmış olan, 7-8 sene önce imzalanmış olan bir sözleşme. Batı'nın aile sistemini aldılar, bu ülkeye getirdiler. Müslüman bir iktidarımız var ama çok büyük bir tufaya düşürüldü. Aldatıldı, kandırıldı ve buraya getirdiler. Yüzlerce, binlerce aile boşandı. Yüzlerce, binlerce çocuk açıkta kaldı. Eşcinsellik arttı. Çünkü bu kanuna göre, İstanbul Sözleşmesi'ne göre cinsiyet eşitliği denen bir şey var. Cinsiyet eşitliği. Kadın yok, erkek yok. Cinsiyet eşitliği var. İkisi de aynıdır. Ya aynı olur mu? Allah Kur'an'da kadın diyor, erkek diyor. Aynı olur mu? İki tane cins var. Üç yok. Üçüncü cins yok. Kur'an'da eşcinsel diye bir cinsiyet yok. İki tane cins söylemiş Allah. Ya erkek var, ya kadın var. Üç yok. Ama bunlar ne yaptılar? Avrupa'dan bütün dünyadaki sistemi bozacağız, aileyi bitireceğiz, nüfusu azaltacağız. Azaltabilmek için cinsiyet eşitliği projesine getirmemiz lazım dediler. Bu gibi saçma sapan onlarca madde. Bunlar Allah'ın izniyle geri adım attılar. Yanlış yaptık dediler, geri döneceğiz dediler. Bu sözleşmeden çekiliyoruz dediler. Bakanın ağzından duydum. Bu çok önemli bir haber. Çok sevindim. Artık yuvalar yıkılmayacak inşallah. İkinci olay neydi? Bir devrim yapıldı 86 yıl sonra. Ayasofya, Batılılara göre ve Batı'nın yerli işbirlikçilerine göre müze olan Ayasofya, biz Müslümanlara göre cami olan Ayasofya tekrar asli hüviyetine döndürüldü ve cami olarak cami statüsüne kavuşturuldu. Diyanet İşleri'ne teslim edildi. İmamı da atandı. İki tane de müezzin atamışlar. Bir imam ve iki müezzin daha atacaklarmış. Yani iki imam ve dört müezzin olacak. Allah izin verirse bu cuma değil, sonraki cuma sanıyorum ilk namaz kılınacak. Bizim planımız bu pazar Ayasofya Camii'ne gitmekti. Sabah namazına hep beraber oraya gitmek, orada buluşmakti. Fakat bu pazar olmayacakmış, açılmayacakmış. Cuma namazından sonraki ilk pazar, Allah izin verirse, Ayasofya Camii'nde sabah namazını kılacağız. Hocamızın arkasında. Hepinizi oraya bekliyorum. Bütün halkımızı sabah namazına bekliyorum kardeşler. Sabah namazı buluşmalarımız zaten devam ediyor. Birer metre mesafeyle bile olsa büyük camilere gidiyoruz. Orada namazlarımızı kılıyoruz. Yine sohbetlerimiz burada Allah'ın izniyle. Şu anda henüz halka açık değil ama inşallah birkaç hafta içinde eğlence mekanları açıklandığında ben o haberi bekliyorum. Eğlence mekanları, bizim eğlence mekanımız neresi? Burası. Müminin eğlence mekanı zikir meclisidir, ilim meclisidir. Eğlence mekanları açıldığı anda firavunlar firavun yoluna, Musa'lar Allah yoluna. Biz de eğlence mekanımıza geleceğiz, bütün halkımıza ilan yapacağız. Ve tekrar burayı eskisi gibi dolduracaklar inşallah. Şimdi böyle rakam söylemeyeyim, şimdi suç olur. Polisler gelir beni içeri atarlar. Kaç kişi geldiğini söylemeyeceğim kardeşler, merak etmeyin. Burada kayıtlara konuşuyoruz, kayıt alıyoruz. Ve bu şekilde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrardan beraberiz. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.